تبعوا كلمة تخرج من أقوالهم يقولون إلا كذبا فلعل تبارك نفسك على آثارهم إن لم يكنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ماء الأرض زينة لا لنبلغهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا ولوا الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم قام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دون آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن الكهف ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعضا قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشيرن بكم احدا انهم ان يضروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في مله ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيان ربهم اعلم بمن قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. سورة كاف همكي سورة دي اتلسم نمبر ترتیب کې فرض صورت بنی اسرائیل نا او نزول کې یو کم آیا فرض صورت غاشین نازل له حدیث زینا دریم عیسی د قران کریم اول عیسی انعام پورې وا فرض صورت نو فاتحه بقره ال عمران نساء مائده چې خالق دار سزیم دوی مئیسا تردید پوریوا پائی کی دول سورتنو انعام آراف انفال توبا یونس حود یوسف رات ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل پری کی مقصوری مسئلہ داوا چه خالق مربی دار سزم پرورشکا ان کے ددی زینہ دری مئیسا دو قرآن کریم او دا تر صورت سبا پوری بوزی پدی کشپار صورت ندی کام مریم تو آم بیا حج مومنون نور فرقان شعران نمل قصص انکبوت روم لقمان سجدہ احضاب او دشپار صورت نو مقصد دارے چه خیر او برکت اچولو والا زیم برسو خیر ناچے بغیر زمانہ صورت کام مکہ سلم مناسبت ارکلا چو صورت بنی اسرائیل کی پاکی دا اللہ بیان شوا سبحان اللذی نو کام کیوائے چو دا شرکان نا پاک دے نو دا اللہ حمد و الحمدللہ یا صورت بنی اسرائیلی ختم کرے و پرد دا شرک بانے نو کام کی زجر ورکی مشرکانو تا وینزر اللذین اتخذو وینزر اللذین قالو اتخذ اللہ ولدا یا صورت بنی اسرائیل کے ویلو چا چاہتا عمل نامی پخیل آسم اللہ شو نو دیبا پلا عمل نام اللو لی فولائی که یقرؤون کتابهم نو صورت کاف کیوائی چا دیبا پلا عمل ناما که هر شے حاضر مومی کلگا گناہ کرے او کڑے را گناہ کرے ووجدو ما ملو حاضر آپ ذکر متصل لولو دادی دمخ کے سرا دولس مناسبتو نمازی کرکری مقصد امتیازات دو صورت کاف صورت ممتاز او جداد دو نور صورتنا پا تفصیل دا لفظ شرف لیلم باندی ذکر داغی بانی سلور واقعات ذکر کئی پا تفصیل دا واقع دا اصحاب کافو پا واقع دا حضرت خضر علیہ السلام پا واقع دا ذلقنین بانی پا واقع دا غباغ والاو بانی چه فخر اکڑیو پا دنیا دارنگی پس پکاوی دا دنیا پا غدری وجوہاتو باندی دارنگی صورت ممتاز جدا دے پا بیان دا غا جوڑولو دا دیوال باندی پا بیان دا غا ماتولو دا کشتے پا بیان دا وجلو دا غا ظلمی پا بیان دا غا لزلا لفظ احد باندی پا بیان دا طلب کولو دا طعام دا کلی والونا پا بیان دا جوڑولو دا قبرستان پا صحاب کافو باندی دارنگی پا غا سپی دا صحاب کافو پا غار دا غی باندی حدارنگی صورت کی بیان دو مسلو دے مقصودی یو مسلہ مقصودی دا او بل مسلہ دا غصر زمنن بوزی یو مسلہ چا عالم الغیب زیما پویا پار سبان زیم او پاگئی سلون واقعات ذکر کئی یو واقع چوگول دا دنیا لوی اولیاء کرام دی د دنیا لوی اولیاء دی او د خپل ځان په حال خبر نه دی غان کې د شوی دی را پاسې دی دی د الله د دین د پاره سفر کړی دی شای تختی ا تختونه پر خو دی دی او تری دی غار کې و دی زبا سبا ان شاء الله خیر دی واقعیا بیان نصر زمانکم غار کې و دی شوی دی او بیا را پاسې دی دی دا په سجدا شو او تلی څنګه و بیا ته پوز یو بل لکی چمن سور وخت دی غار کې ودو ناغي وي باجوي قالو لبسنا یومن او باز یوم من غار ستر کړی یار دم پرنو او قران وي ولبسو فی کافم 300 سنینا وزادو تسام ناغه پاس درې سو کاله په غار کې تیر کړی او د خپل ځان د حال خبر نو وګورا اولیاء دی او خبر ندی ژوندری ملم ندی ها او دمو واقعیا پیغمبر باندې يهودو اعتراض نو وکړو چې د دې د حال مونږ ته بیان کا روح مبارک ذوالقرنین مبارک داوی زبا سبا جواب درکوما حکم راغې ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ای انشاء الله پیغمبر تاسو د سبا په نشتا داونه وی چې سبا په جواب درکوم ان شاء الله او سره وای کنه دریم واقعا حضرت موسی علی السلام د حضرت خضر علی السلام په کارونو خبر نو موسی علی السلام جلال خوی والا دی او خضر علی السلام دیوال جوړی کشتی له تخت او باسی جان ظلمی وجینی او پیغمبر جوندے رے مخامخو تا گوری او خبر نرے خبر رے دی صورت کبھی انشاءاللہ راشی داروان دی مولانا روم زکوی علمی موسیٰ چونکشو در غیب و بن علمی میوشے خیب ود اے ارجمن چد موسیٰ علیہ السلام علم پار غیب و کی بن شو دان نور لاسا منگ کوری ری دی پیران و میران و تاغست ہوئی منگ کوری ہوئی مولا دا حروم خیستہ کتاب دے او فارسے کی حلی کلے سنگوئی علمی موسیٰ چونکشو در غیب و بن علمی موشے کے بود اے ارجمن او بچیا دانو اللہ سمنگ کوری دی نو گورا او حضر علیہ السلام و ما فعلتو عالم ری ما دزان ندی گری ما تا عدر ملاو شد بغنا درے مواقعہ ذوالقرنین پویا ندی دو ٹولی دنیا بادشاہ دے پویا ندی ترجمان دا غواری او دا خلکو ترمینزا پا ترجمان بانے خبرے کئے لا یکادونا یفقہونا قولا حاصل رو باسی ردی سنور واقعاتون اصحاب کا پویا نو پیغمبرات پویا نی موسیٰ علیہ السلام پویا ندی دو ٹولی دنیا بادشاہ پویا ندی دو سرک پویا ندی قل الله اعلم بما لبسوا له غيب السماوات والارض الله پوری انبیاء پوری اولیاء پوری تارنگی بادشاہان پوری او دیمه مسئلہ ضمن نو سره ذکر کئ چوگورا دو مسر زبنن دو دنیا پسپکوالی چپ دنیا نازم کوا دنیا بدل دا سوالم لکا سنمی چو دنیا کے دباوالا دنیا وارستا اب یا اللہ دا سے ہائی آلے تنی آئی آئی آئی آئی آئی لا سے بیا بلاس مروڑے دویم وقت آقل دو دنیا وحدے لگ دے مثال پشان دس پر لی دو گیا گانو دے بیا با آپ سوچ کے سنگا خیستا موسمو دس پر لی خسو گورا غنمان ارس دل دل شو دا سے روڑے شو سکنو یہ دے لاکو بانس پر لے او نگلو نشتا نا رباغونا نا غنمان شتا آر سلار زر زر شو دنیا کې ته یې ستا چرچرا پتا بدا څه وخت راشي خارو کې په پر شو راځو دنیا نه بلار شي بیا ور څوک نومم نالي او درین دې دنیا با تاسو حساب کیږي تکون وبال علیکا چې یار دنیا کې د څنګه وخت کړو سسا عمل کړو وجدو ما عملو حاضر ولا یظلم ربک احد عمل نامی با پیشی و بیاب افسوس کے یا ویلتنا مال حاضر کتاب لا یغادرو صغیرتن ولا کبیرا الا آسا اللہ تانو ولگنا پر خود اونو لویا تول دیلی کلی دا ما خدا سے گپ شپ لگا وغم دیلی کلی دا اللہ جو صورت مقصد تو عزیمہ اب بیا پوینی دی بادشاہان پوینی دی اولیاء پوینی دی لہو غیب السماوات او دنیا سپکوالے بری منع کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لارد حمدللہ بادشاہ شرع لے گلے کو بندق پل بانی کتاب اولے دے گرزو لے دن را کوگ کوگ ندے دا سی کتاب لے قیم دے قیمن مضبوط تے گرزو لے دی کتاب را قیمن مضبوط تا دیر پارا چوئی رئی خلق لرا دا عذاب سخت رفق پلنا سخت سخت عذاب نر آروانی خلق ہوئی روا او دیر پارا رارے گرے زیر ورکی مومنانو تا امن مومنان زیر ورکی آکسان تا چھ منی حکمون دا اللہ آکسان چھ عمل نکے نیک چھ دا سے عمل با قوم لکا سنگ چھ اصحاب کاف و عمل کرے ہو بشکا دیدل دبوز یا مرون سالحات نوز دا عمل اخلے اے سنگا عمل کرے ہو تب تنے پری خودی و غاری غور کرے یقیناً دیر پارو عجر خیستا دیو وقت تیر ان کی فی پدی کرے ودمانا او دیر پارا چھوئی ریا کسان چاہی وائی نولی اللہ نائب نشتر دیر را پدی بانی پویا دلیل در سرانی شتا سوی در اللہ نائب باندی او ند پارا دپلارانو دی دلیل شتا دیر اللہ یادا خبرا چھوزی دخلو دینا نوائی دی مگر درو صرف درو خبره کې چې الله نای باندې تسلی حضرت تا فلعلک باهو نفسک نفسک شاید چې ته پیغمبره باهو حالکن تخفل ځان هلاکه ها هلاکه اونګه هلاکی دونګه په نفس را فزان هلاکه علی آثارهم پارا پاتی کی دلو دی ایمان دا دی چی ایمان درولی علا آثارهم آثار پماند نقش و قدم سر رازی علا آثارهم علا عمالهم پا عمالو دا غیبان دی چا غی عمل غلط کئی دی وجنا چی ایمان درولی پا دی بیان مانی اصفاد وجد غمنا تب تیزان حلاکه اصفاد وجد غمنا چی دی ایمان درولی ها پیغمبر دیر حریصو توبہ کی تیرشو حریصن انا جعلنا بشک منگردو آج پا دیزم کبانی دی زینت ظلمائش لہا دیزم کی دی پارا لی نبلو هم دی پارا چھمتی حال واغر منگد دی چکم او دینا سنو عملا خیستا عمل خیب احسنوی ویلے وی اکسروی دی ویلے حود کمتی سنتی حود کی تیرشیو کنا حال یبلو اکم ایوکم احسنو عملا او سنت ملکم بیادوی میاد کی رازی یبلو اکم ایوکم احسنو احسنو دے اکثر لگا عملو کا خوچ پی تیبار پیغمبر ویو دیر سو پیدا دا چه خلاف وی پیشک من خاما گرزون کی ارا عمل چپا دیزمک آرسو چپا دیزمک بانی دی سعیدن جو روزا ہموار میدان جو روزا صاف بنجر صاف بنجر ام حسب دا اس بیان دا سابقاب ہو ایا خیال کے تو چھ بیشکا صحابی کاف ورکیمی او تختو والا کاف ہوئی غار تا غار کی پناغ سوا رقیم تختو توی دا غیر نمون پا تختو لکلی شو چه دا فلانی زوی او فلانی اگر اکشوی ری فلانی او دا فلانی زکر دا شایی خلکو دا بادشاہانو دا وزیرانو دا نوابانو اولادو نو دا غیر نمون اولی کلی شو او پا شایی تخت کی پا شایی زیک دا پراتو دا غیر نمونا او زمان دایاتون ناجب ناشنا اشتا عجبو دریس او اکالا یو سنے پروتی خراس کاک نکے او آغا جوندی عجبو نو اس تفسیر یاد کا چرال الفتر زوانان زوانان رال زوانی کاری کری او زکو تا زوانوئے ابراہیم علیہ السلام چگے والوی انا سمینا فتن یذکرهم یقال لہو ابراہیم وزوان وزوان نوجوانو وزوانو زوانانو دنیا کی کار کرے ہو ستاسو گوندے خلقو کار کرے لے نوجوانانو طلباو نوجوان چی بلاشی اگر بیا کنا کار کرولی جی چی ملاشی اگر اکثر بیا لالچی شی حننا میدان کی ولالی نوجوانان ازوال فتیا کلچرال نوجوانان کلچرال ازوال فتیا کلچ دیونی اصحاب کافر الکافی غارتا غار کې دې ونی فقالو نو دې ازمن ربا راځه مونږ ته طرف خپل الله مهربان لرا وحي لنا اوسان کې مونږ لرا من امرنا ذکر مونږ رشد اسلام ډیر ګران کارو شاهي تفریدي شاهي دربار دي او غار اس مستلذي ډیر ګران کار دی نو تاسو ګور ها پدی باندې نن طلبا سره مهنت کوي مجاهدين سفر کوي کدو نبریدی پالنگو نبریدی او دزمت جو خوبو نکی گران کادر لا دی احسان کنو فضر ابنا لازانیم غار تلال آرام کئی نو خوب راوست من داری پو خوبونو باندیم زور ابنا مانا اوہ حل منگا ما شمان موچ کلو دکی گنا نو دکی گن داستر رو سرکی اللہو اللہو اللہو رو رو آگا دی سر آرام راجی تو اللہ گوڑا سورا میرا باندے اللہ پہ سورا میرا باند یعنی گوگونا میں اٹھو پھول مقصد دارے داغئی پہ گوگونوں میں آرام راوستے دو نو خوب پہ راگے اچھا چاہتا آرام ملاو شی نو خوب ملاو شی نو فضربنا لا جانہیم منعناہم السما منعکم اندیل را داورے دونا نو چلے اورے دل نو خوب ملاو شی نو فضربنا اوال من اٹفول منگا تو غبنو داغی پرکار کی چنکلنا بیا باسناهم اے قضناهم بیا پورتک لمن دیلرا دیل پارا لنا لما لنظہرا چکارکو من خلقو تا ایو الحزبین خلقو تیرا لگی در پوئے شما اللہ پہ پوئے لنا لما چک خلقو تا اخکارکم لنظہرا چکارکو خلقو تا چکمی دو ڈلونا چکمی دو ڈلونا احسا تشمیر ان کی راب دارا زمانی لبی سوچ دیکھم وقت ترکڑے امداس زمانہ اس تفصیل کئی ناون من بیانو پتا بانی اللہ وی زیر بانی بیانو ما نو تیم بیان کا نور خلقو تا پنگا بیانو پتا بانی نباوم حالات دیا سابقاو پرشیا بشکل آزوانانو اللہ و تزوانی زوان آگا رہا دا زوانانو آمنو بربهم چیمان روڑے فقفل رب باندی از یاد کرو منگ دیل را حدن توفیق توفیق سوا شروع زکا توفیق کوشش کرو چاچ کوشش کو نا اللہ توفیق ورکی والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبولنا و ان اللہ لما المحسنین اور سورت مریم سورت محمد کم راجی ہاں والذی نہتدو زا زادو ما ہدن و رحم ہدن وزدناہم دارن کی صورت مریم کی مراجی ویزیدم اوزیاتی اللہ مریم محمد دلدو گورے وربطن علی قلوبیم از قامو پتے لگے علی من داری پلون بانی ربطنا ما داری پلونو پتے راک کرے اللہ دا منگم دا سی مضبوط کینو وربطنا علی قلوبیم او پتے لگے علی من داری پلون باندی دا موسیٰ علیہ السلام دا مور پلم پتے راک آئی وربطنا علی حقل بیا او پتی رگولی من دائی پرون بانده زمزبوت والی کلا بی پتی رگولوی از قامو دانا چه از نامو نوی از قامو لدعوام کلا چه دی پاسی دا پارا دا بیا دا پا دا دعوت میدان که کلا ادره گی او د توحید آواز کې چغې وراله نو الله باندې مضبوطی الله باندې ټیم په ټیم تاکي استقامت مضبوطواله پیدا کوي خلو خو ودرېګا کنه ودرېګا نه یو کنه نه از قام کله چې ولالي ها لما قام عبد الله ولالي الله باندې ولالي او ولاله باندې چغې از قام کله چې ودرې بیان د پاره چکه اکلا بیانی سو منزلو اوکی فقالو نویده ربنا اصحابی کارو بیان تا گورا رب زمان رب دا اسمانو در مکو ده لن ندو من دون الهن هیچاری نبلو منگا لن ندو هیچاری آواز نگو منگ بیدا لانو الهن برمدرگار چون که شرک پر دعا جامعی و پر طول اشراکو کی چرا مدد شورتوی نو خامخا کل شرکو نبکی نو آغا شرف دعا نفی کئی حچری نبلو منگا بیدا لانا بل مدرگار او کمنگ او بادا دا اللہ سر بل سوکو پتاکی سر او بوانو منگ ازن پدا وحکی شرطو تا جاتی پا اللہ داو پا اللہ منگ جاتی وایو اصحاب کافری جناتم دارا چوئی سنو رم آیات دا جن کے رازی وی منگ تسپا توا چو منگا کم دا سے خلقشتا چو جاتی پا اللہ بوئی ها اولای قوم نتخذو من دونی آلیها ویزا زمان قوم دے چه نوری دی بیدا اللہ نور خدال ویزا من دے قوم نور نوری دی اللہ پر خود دے منگو آئیو زمان دے قوم و زمان دے خلق نور نوری دی اللہ پر خود دے چایو تا سجدہ و چا بلتا سجدہ اکلا سوک نظر و نیاز دے یو پیش کیا و سوک بلدانوی چه تاسو ولی منزونا نکوی دادا توحید مسئلہ اہم و لولا یاتون علیهم بسلطان مبین ولی راتن کئی دا خلق علیهم دا غیف مددگارانو پا دلیل اخکارا دلیل پیش کی کنا نیچو افلانی دا فلانی دی موا دلیل پیش کی نیچی پرنگا موای وہ کھایا کنا سوک دیا دیر ظالم پا درو جوڑا ولو کی دا غچانا جوڑای پا لابانی درو چگه ارتووالا خلق کلا منکی دا نبائی کاتی ہوکو وعیده تزلتمو هم کلا چی جدا شوئے تاسوئے صحابی کافت دینا نرے خلو خلو خلقنا جدائی بکے بائیکار بکے ابراہیم علیہ السلام رست راجی مریم کے فلما تظلوم دن جدا شیو آواش دے عبادت کے بید اللہ نام نفاو راشی غاتا ینشر لکم ربکم الرحمتی ہی درب کی تاسول را ینشر اوببقی تاسو تا ربستاسو دمی ربان تیاخ پلینا ویوحی لکم او تیار بکی او بگرده تاسونا دکار ساسونا مرفقا سانتیا اللہ با تا ار کار سان کی خوک بائی کار دیو که او سم زید دن ترالی دن زید تراش درس گاتا او دا شرک نا توبتا ابشا نا میرا بانی دیرا ملاو شوا دے بائی کار کلکی اوی نبتو نر لرا ازا طلاب کلا چرا خود بدا نور ها تزاورو چراکی جدانور کلا چه نور با توینه کلا چراکی جدانور تزاورون و اولی بدانور ان کافهم دغار دا غینا ذات الیمینی پا خطرف و ایزا غربت کلا چه پریو جدانور دوبیگی نو تقرزوهم پی پریدی با دیل را ذات شمال پا کس طرف بانده و هم او دا صحاب کافی فجوتن پا یو صاف میدان کیو من حود دے غار دنا من پا یو صاحب میدان کیو فی فضتن پا یو ہا عام صاحب میدان کیو من ہو ددینا غم سنگ پا صاحب میدان کیو کورا دغار خلو دا سوا دغار خلو نو چلور بکر را خطے دو نو پا دے خلو بدا سی یو سلک ہوا لیا بیا خلو بدا سی چلی دو دا سی نو چکر با نل دوبی دو نو بیا پا دا سی یو سلک ہوا لیا نو سار او مازیگر با پدائی باندی نور یو پیرا سلک والا چه خرابی گی نا سوره میرا باندی آنو خبیغ مودو ایتا ٹماتنو نخبوینو دو گنانو دنو کرونا خبیغ وام آنو خوراکو نسکاکو اله ګوره مونږو مونږی کړه چې ودري نو مونږ دې کم نه کا ګوره ودري او مونږ پینښتا اداوی قبرونو کې ژوند دي او مونږ نه کوي و ظالم هغه ژوند دي او مونږ نه کوي نو چې او ته چې مونږه حق لري نه توایا او چې مونږه نه لري کړه سره دا غینا اصحاب کافری د دنیا لوی او لوی کرام دي اداوی قبرونو کې ژوند دي او مونږ نه کوي مونږ یار غارونو کې ودري او مونږ نه کوي ا امون چې معافره ذالک من حیات الله پوښی کړه زغار خلو جلبې په طرف وا ها جلبې په طرف باندې نو چې نور بکله راخته ده مشرک نه نسریک به دغه سپی اوالا او چې بیا به د جانګيري طرف نه دا سر نور پرې وته ده نو بیا به پی سریک راځي والا سارا ما هم په غې نور لګي ده پاره ده دي چې اپ کم سر باندې نور نه لګي نو هغه زر خرابيږي ذالک من آیات اللہ اداد اللہ خدا اللہ لدی آو سوچ اللہ مضبوط کی دا اللہ مضبوط کری اولار مندن کیو او آو سوچ اللہ گمراہ کی چرے اوبنوں میں در پارا ولی جن سوک دوست مرشدہ لارخو ان کے فتا سبہم قازن پیغمبر تا ہوئے پیغمبر آو گمان کا ہو تا گمان بکرے ہوئے او نا گمان بکا ہو تا پاگی باندی بھی خو اے مخاطبہ اے مخاطبہ کتور غلے وے دی غار تھا نو تا پی گمان کرے وے دی وی خو وہم رقود نو حالان کیا گئی ہو دو داولی سترگی دا چا گلے دی داولی سترگی غلے دی دکا چسترگی خرابی نیشی اللہ سے دسترگو مغمو چسترگی بند پاتی شی دیر وقت نو سترگی خرابی گی بیا سترگی غلے دی او آگئی ہو دو لکه بعض حیوانات هم دا سری چودی هم سترگی غریگی لکه شرمخ زمره اغا او دری هم سترگی غریگی بعض خلق هم دا سری مادیل لیدنی گی او دی و باقی دا سترگی غریگی او دی اللہ قانون دینو اصحابی کافی بگیر وقتا سبو همی قازن من دی تالیبانو کم بازشتا چکر لکه چکر لگو هم گورم دیده وقتا سبو همی قازن او گمان بکی تفضیبانی دوی خو حالان کی دیو دیری ونقلبو همزات الیمین او علو منگ دیل را خی طرف تا فزات شمال و گست طرف تا خی و گست آلو چکل افتری کی گی نو کل فیو طرف و کل داوری چه دری خرابی نشی دری سخا نشی کل یو خارم کل بل خارم سترگی مغلی گی دخل زانم خبر نری چه نورکم خالا ری او موږ وګیو تیګیو عجیب قانون دی خو قران ها دې قران ویلې نه دی نو او د ځان خبر نه دی د خلکو د حال نه خبر نه دی دای بابا زموږ حال نه هو ځادما اصحاب کاف ژوند دي سترګې غړېږي او ډې ډې او د خلکو د حالاتو نه خبر نه دی وقلبهم باثتم ذراي بالوسيط او سپېدا غي نو کله کله وګوره سوره کاف هم وې او سپېدا غي باثتم اگدون کے و غلون کے و ذرائے خلو لے چل را بلوسیر پخلو لغال بانے پا دوازد درشل بانے دا سے سنگری لگو لوی سپے اس را پلار ملگرے شوئے نو سپے تاغا اولیاؤں ملگردیا کرے وا مچھو دسپینوں پا قرآن کے واخلے نو سونے کئی ملاوی گی دیش نے کئی کلب کاف لام بے تو پا ہر یو حر بانے سو سونے کئی دی لسو نو دس تینا تیس اگورا سپیس سورا بے کارا شیرے خوچو قرآن کی دا سابقاو فواقے کے نموارا سے دا لس نکی دا لگ او دیش نکی ملاوی گی ولو اطلاعتا ملگرتیائی دا سابقاو فکروا نمی قرآن وارا سے دا دنیکان و خلق و ملگرتیاؤ کا تعاون سرو کا مرست سرو کا پشاد دبور کا وارورا گورے پروا مکوا منستا تایید بکن بستا مرست کو انشاءاللہ ولوی طلاعتا لکسنگ چی پدی کری کی محمد کا کادا شیخ القرآن مرست کرے وا اللہ دے معافرت نصیب کی ولوی طلاعتا علیہم دولیت منہم فرارا ولم لیت منہم روبا زمان کم دیر مرست کئی ولوی طلاعتا علیہم کتا خبردار شیخ پیغمبرا پدی باندی رتبا اولی دنوی دینا فرارا پتیختا تابت تیختا کرے وا وَلَا مُلَيْتَ مِنْ عُمْرُوبَا او تبا دکشوی دا غینا پروب و پہیبت کے زکر جدری سو اکال سلے سر سنتو لکی کپلی بدلی لکی دیو بدلی گرمی کی یو افتا دواف تی کپلی بدلی لکی رکم حال بھئی او جدری سو اکالا چې دا ویخته به لا کوم حالت کې وغټه دل ما څنګه وای تا برود دا غنا حاصل کړو علم ناهم ادکړو مونږ دی لرا کذالک هم دارنګي باس ناهم پورتکل مونږ دی لرا ویخته مونږ دی ادکړو هم ماو او پورتکل هم ماو دیر پارا لیتا سالو تفوزی کی پخپل منز کے دیو بلنا مارا پور تک لا نو چرا پور تشو چیو بلتا گول ویدہ سیدی یار نو خوڑیر وقت تیر کرے ہاں علیکا نو سورا وقت تیر کرے نو دو دلی جولیو چو مخی ویلیو حزبین یوی دلیوی حامن تفت قائل قائل منهم اوی یوی انکر دینا کم لبستم سورا وقت تیر کرے نوی یوی دلی لبسنا یوم نو باد یوم منګا تیر کړی یو رض یا سی صدر دې یوی دلوی نور را خاطی دو نو من دې کیو اوس نور دې دل راغله نیمه زم تیر کړی دا یا سی سا رض دا یا نیمه رض دا یوی دل خدا وی قالو اوی هغه بل دل رب تاسو خو پویږي پا زمانہ چ تاسو دې غار کې تیر کړی بل دلوی بای و خمزه کړی تیر کړی چه حالات بدل لی دا چه یو بلتے کتلو ویدالا یا رس چلشتا و منتا پتا نشتا ورا دا خفل زان نخبر نیدی دا اوی بابا دا ما دا حالت نخبر دی ورا رسیگو وینی و ظالم دا قرآن او دا دان دا خصیبان وی پویا رخباسو نولے گئی و کستاسو اوگیشوی دیوس چه را پاسے دا دنیا حالت ترالو نوگیشو چه دا دنیا حالت کے نو پودو نمالو دی خبی غما بابا اسو چې دنیا ته نو خامہ د دنیا هم خوراکونه مزه کې بابا اسو لګای یو کستا سو به ورکه کوم پروپیسټا سره حاجی چې دا خامہ دې سو جبونو کې پیسې وي دا غ زمانه ال المدینه خاطا فلینظرور ګوري فلینظرور ګوري ایوا چې کمو دین از کاریر پاک دې تامن په خوراکه لاز شعور ګوري چکم دکاندار صفا او شور کې دا غنه خوراک والے دا نه چې مچانو جاله دا اول تلار شی او ته کې نه نه نه پاک کې خوراک کوا پاک شی خورا لک خورا خو صفا تل خوروي فلیا دا نه چې لار شی او دا لوخي او پدې مچان ګن من نه نه نه دا حزل نه جوړيږي فلیا ته کوم برزګ منو نورات درو کی تاسو ته فرزخ صدا غینا قران ته چلو مخې پاک خوراک کوا خسرین سودا کوا ولی تلطف ولی اوندر مې کوي په خبرو کې ولی کرابانه خلک خبر شو نو مخاصم د خپل خلکونه لری شي بیا مم ملګری ویا شرن نبی کوم حدا او خبر نشي په تاسو باندې سوک انهم بشک دا خلک ای زروک خبردار شو په تاسو یرجمو کوم پکاتو کی په پټ کی تاسو لرا مو خو پټ جوړ دی غاره کی خو خلک خبر نه بیا هم نپری دي او یو ایرو کوم فی ملتهم یا به واپس کی دی لرا یا به واپس کی دی تاسو فی ملتهم پار دل پل کی هغه زنده دی چې کوم شرک او کوفرو هیچری کامیاب نشي فضا واقعي ابدن هیچری کوي وجري نو امنا کام شوي او که په خپل دین د کوپرې واپس نو امنا کار شوي ام ناکام شوي کذالیکا تو چاغه پیسې او نوار کې سودا راکا هغه دکاندار وکړي نو خپلې سوکاله تیر شي هغه پیسې سره بدل شي وای بھائی دا پیسې خزانه کوم ځای کې مونته را وای را خزانه څخه شیرا کوي نه یار صبر وکا دا پیسې خدا خوشر دې مخکنی پیسې دي خیر پدې کې جنجال جوړ شو اشاره کې پولیس راي وای وره وای چې دا وځه د خزانه ځکه مونږ دې راځه ما ته نور پیسې راکړه دا خو دې زمانہ نه ده هغه چې خبوت معلومات وکړه نو هغه د 300 کال مخکې هغه پیسې یو نو دې بیا ته لیدل ځان یې یو ساعت کړي بیا هغه لته روټه موټه پدې پر خو دې را خلق راغلی چې معلومات شوی دي نو بیا دې مل شوی دي ها وکذالکم دارنګیا صلی الله علیهم منګه خبردار کړه خلق په دې باندې نو چې خلق په خبر کړه نو الله دې مل کړه یعلمو دې پاره چې پوښیدا خلق ان وعد الله بشکد الله وعد رشتیا دا او قیامت لا ریبا شک نشری فیا په دې قیامت کې اذا یتنازعون بینهم کلا شدیبا کلا شدی یتنازعون خلاف کا پخپل منز کے امرهم جگر کولا خلاف پخپل منز کے امرهم دا کار دا دن پل یولی یر پدی عبادے ہوکے چاوی قیامت شتا او چاوی قیامت نشتا ها دغه بادشاہ سي نو دغه زمانه کې فقالو نو دې ابن ولي بنيالا جوړ کوي په دې باندې آبادې رد دې خپويږي په دې باندې او یاله کدا چې څو کسانو او دې اصحاب کاه باندې آبادې جوړ کوي ها نن سبا نو پاغه آبادې جوړ کو نو قالا رب دې خوف وې په دې باندې چې دې سوره وخت کړي نو وی آ کسانو غلبو علی امرهم چاغي جاتے کړي او پکاد دین خپل کې کاد دین کی جاتے داوے لنت تک زنا لے مسجد چھا مہا جول دو کو من پدے بانے زید سجدی قبر پاسا گمبت او قبر پا خول دا زمین دین کی من لگی خوا نبی علیہ السلام دیالس متواترہ حادیث دی چھ نبی علیہ السلام منع کرے دا چھ قبر بن پا خوئے قبر بن گمبت کوئے پا قبر بن سوائی خورنا چوئے ننو سباہو گوئے دا من قبرستانونا پاخلی بلډونګونه دي دربارونه دي درگاهونه دي او آباد دي چې کله مقبره تلان شي یا حیات آباد دي یا اسلام آباد دي بلډونګونه په آباد دي او پاغه رنگ رو نکره لږو بل له او خلکې پوچا پاټ کوي او په دې باندې سبا شان تاسو خیره حواله خیمه نو ویلې دا درې کسان له سلورم نه دیش پیدا دی دي او وای دی دا پنځه لیش پکم نه دیش پیدا دی دي رجمن بن غیب دا وینا دا بل غیب نه دی دا رجمن وشتلی بل غیبی بلا دلیل وینا کوي او وای دی دا وو کسان دی اتم نه دیش پیدا دی او وای رب زما خپوی پشمیر دی سابقا بو اصحاب کاف د فلزال پته او تنشتا نپویگی پشمیر داغی بلو سوک نپویگی پشمیر داغی اللہ قلیل مگر لگ لکھ کسان پہ اللہ پھوئے کرو لکھا عبداللہ پہ سلام ہوئی انا فی القلیل زفا غلگو کیما زفی اللہ پھوئے کرم فلا تماری فیم اللہ مران ظاہران یا پہ اللہ خپویگی فلا تماری فیم جگل مکوتو داغی پبارکے اللہ مران ظاہران مگر جگل سرسری چه سوک دو تویه لکه اصحاب کاف سوک سانو و اما دفتا نشتا دور خبر بوتا که دارن زانا پخنا ده جول گی مفتی فلا تصفت فی من امادا او فتو مغالط فی هم دا اصحاب کاف بارک من ام دا دی خلقنا آدن دیچا دیچا را فتو موجد دا سوک سانو بچا اللہ سے ویلی دی پاگی عمل کوا و آخر دوان بانگو ہے تو مسکو هغه کاپیان یې د اصول تیار شوی په خاطر دی چې خپل کاپیان یې سره د اصول